أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع خربوزہ ہے, اور چونکہ اللہ رب العالمین نے موسم کی مناسبت سے پھل ہمارے پاس بھیجے ہیں, اور جیسے ہی گرمی کی شدت آئی, جیسے ہی گرمی ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں بڑھی, تو تمام جگہ پر خربوزہ جو ہے وہ وافر مقدار میں آ گیا. خربوزہ بنیادی طور پہ گرمی کا پھل ہے, اور گرمی کی جو پیاس کی شدت ہوتی ہے, گرمی میں جو جسم جو ہے اندر سے ایک طریقے سے جلس جاتا ہے, اندر سے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے. اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وٹامن اے, بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے, اس میں کیلشیم کی ایک مقدار بھی ہوتی ہے, اور بنیادی طور پہ اس کا چھلکا بھی بیکار نہیں ہوتا. اس کے جو بینج ہوتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہوتے, اور جو اس کا گودا ہوتا ہے ہم وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں. اس میں بنیادی بات اور سب سے پہلی بات ہے کہ خربوزہ آپ جب بھی کھائیں تو دونوں کھانوں کے درمیان کھائیں, یعنی کہ اگر آپ ظہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور پھر عشاء کا کھانا کھا رہے ہیں, تو اس کے درمیان میں جو عصر کا وقت آئے گا تو اس میں اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو وہ زیادہ عمدہ ہے. کہ عموماً اس کو خالی پیٹ لیا جائے, صبح ناشتے کا جز بنا لیا جائے, یعنی کہ عموماً جو ملک شیک ہم پیتے ہیں تو خربوزے کو اگر ہم ملک شیک کے طور پہ بچوں کو پلائیں تو وہ بڑا یعنی کہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے, اس کے ایک اسموتھی سی بن جاتی ہے کہ اس میں خربوزے کی پرسنٹیج زیادہ رکھی جائے, اور تو یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمی کی تمازت سے بچاتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کو اگر ہم جو مقدارن ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ خربوزے کو کھاتے ہیں تو بدہضمی ہو جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, اور یعنی کہ خربوزہ آپ کو بہتر نہیں لگتا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کھانا کھانے سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے کھایا جائے, خالی پیٹ کھایا جائے. وہ لوگ جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ دوپہر کو کچھ بھی نہیں کھا رہے, چنے کھا رہے ہیں, سیلڈ کھا رہے ہیں, تو اس میں خربوزے کا اضافہ کر لیا جائے, تو خربوزہ آپ کا پیٹ بھی بھر دے گا اور آپ کے پیٹ سے جو فاضل جراثیم ہیں ان کو بھی نکال دے گا, اور جو گردے کی صفائی کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ جو کڈنی سٹون والے لوگ ہیں, کڈنی کے پیشنٹ ہیں, وہ خربوزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن مقداراً جو ہے یہ اس کو ڈیڑھ پاؤ کے قریب کھایا جا سکتا ہے, یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا پھل جو ہوتا ہے وہ اگر لیا جائے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ وائز جو ہے یہ خربوزہ اچھا ہے یا وہ خربوزہ اچھا ہے, اس میں میٹھا خربوزہ بھی اچھا ہے, پھیکا بھی اچھا ہے, دونوں کے فوائد وہی ہیں. سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پیسٹ بنا کے رکھیں, اس کو تھوڑا سا دہی ملا لیں اور وہ پیسٹ اپنے چہرے پہ ماسک کی طرح دو گھنٹے لگا لیں, دہی اور خربوزہ, تو اس سے آپ کے جھائیاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کے کلر صاف ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کی جلد جو ہے بڑی نرشمنٹ اس میں آ جائے گی اور بڑی خوبصورتی آ جائے گی. اگر آپ خربوزے کو دہی میں ملا کر کھا لیجئے, دہی اگر اویلیبل نہیں ہے تو صرف خربوزے کا پیسٹ ہی اگر لگا لیا جائے تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے کہ خربوزے کو چہرے پر, ہاتھوں پہ لگا لیا جائے. اور اسی طریقے سے پورے دن میں کوشش یہ کرنی ہے کہ دو گلاس خربوزہ پانی یا خربوزہ دودھ کا شیک بنا کر اگر لیا جائے خالی پیٹ, تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے. تیزابیت کا مرض بڑا عام ہو گیا ہے, جگر کی خرابی کی وجہ سے, جگر کی کمزوری کی وجہ سے, معدے کی خرابی کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہر دوسرے آدمی کو ہونے لگی ہے. عموماً ایسیڈیٹی میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے معدے میں جو مادے ہوتے ہیں, दो किस्म के जो हजम करने में तेजाबी मादे होते हैं उनकी अनबैलेंसिंग की वजह से तेजाबियत होती है इस जगह पर सीने में, अमूमन इस जगह पर ये मेदे का मुंह होता है, इसके ऊपर का एरिया जितना भी है ये बाकायदा जलता है, बाकायदा ऐसा लगता है कि अंदर कोई बर्निंग हो रही है। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ एसिडिटी है। तो इसमें बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं कि शायद ये दिल का अमराज हो गए हैं, दिल की तरफ गैस बढ़ रही है, तेजाबियत बहुत बढ़ गई है। तो इसमें एक चीज़ जहन में रखिए कि आप तेजाबियत के इलाज के लिए इस वक्त चूँकि खरबूजे का मौसम है तो खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। वो मरीज़ जो कि पुरानी तेजाबियत के मरीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की पेटेंट दवाएँ पेटेंट साशे खा रहे हैं, अगर वो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो वो खरबूजे का इस्तेमाल करें। एक पाव यानी कि 250 ग्राम यानी कि 5 से 6 काशें जो होती हैं बड़े खरबूजे की, वो अगर ले लें तो मिकदारन इसको जो मैंने अर्ज़ किया कि वो 1 से 1.5 पाव तक के है, बच्चों को अगर आप देंगे तो बच्चे इससे पेट उनका सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं होगी, गर्मी की हिद्दत उनको नहीं रहेगी, बच्चों को भी दूध में मिलाकर दिया जाए। तो खरबूज बुनियादी तौर पे एक बहुत ही अति खुदावंदी है मेरे नज़दीक, तो ये बड़ा सस्ता भी है और ये आम लोग भी खा सकते हैं और हम इसे अवॉइड करते हैं। हम इसे अवॉइड करते हैं कि जनाब इसको कैसे खाएं, तो इसका खाने का तरीका भी मैंने आपको आज बता दिया। इसी तरीके से जिस तरीके से गुर्दों के मामलात हैं, किडनी के जो पेशेंट्स हैं, नेफ्राइटिस के पेशेंट हैं और अमूमन उन लोगों को जिनको गुर्दे में दर्द रहता है, वो अगर इसका छिलके ले लें और छिलके लेकर इसको अच्छी तरीके से पानी में उबालें और उबालने के बाद जो इसमें ज़रा सा काला नमक जो है वो अगर डाल दिया जाए और उसके बाद वो पानी जो है हल्का ठंडा करके उसको पिया जाए तो गुर्दे का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। वो लोग जो गुर्दे के दर्द में अगर तड़प रहे हो तो अगर आपके पास छिलके मौजूद हैं खरबूजे के तो फौरन जो है इसको उबाला जाए, उबाल के उसका पानी मरीज़ को दिया जाए तो वो दर्द भी कम हो जाता है। और चूँकि खरबूजा जो है वो पेशाब आवर है और इसके जो बीज हैं ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत उम्दा हैं, तो वो मरीज़ जो कि कमज़ोर हैं गुर्दे के मरीज़ हैं उनके लिए मैंने अपनी ज़ाती तौर पे ये तजवीज़ दी कि खरबूजे को इसी तरीके से धो लिया जाए और इसके छोटे छोटे टुकड़े उसके जो बीज हैं उसके समेत कर लिए जाएं और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पानी डाल के पीस लें और पीसने के बाद जो एक बारीक कपड़ा लेके मलमल का उसमें उसको छान लें ताकि जो खरबूजे के छिलके अंदर बीज के जो छिलके होते हैं वो उसमें से निकल जाए। अब आप उसको 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम पीजिए। ये तरकीब उन लोगों के लिए बड़ी उम्दा है कि जिनको गुर्दे के अमराज का वो शिकार होते हैं, ज़्यादातर हर 2 महीने में उनके पथरी बन जाती है, हर कुछ दिनों बाद उनको पेशाब का मसला हो जाता है। वो मरीज़ जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये तरकीब बहुत उम्दा है और इसमें बहुत फ़ायदा है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के पेशेंट भी अगर इसे इसी अंदाज से लें जैसे मैंने बताया कि उसको इसी तरीके से पूरा खरबूज जो है वो उसको शेक कर लिया जाए पानी के साथ, यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं करना, पानी के साथ इसको लीजिए और उसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेट के मसाइल हों उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, गुर्दे के मसाइल हों उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, डायलिसिस का पेशेंट है वो कम मिकदार में ले लेकिन उनके लिए भी बड़ा उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से वो लोग जिनको फम मैदा में दर्द रहता है, एसिडिटी तेजाबियत के मामलात रहते हैं, वो ये वाली स्मूथी जैसे मैंने बनाई है कि पानी के साथ आप लें और उसको छान के पीजिए। तो ये आप समझें कि ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि ये एक बेहतरीन दवा है, कई दवाओं का निचोड़ है कि अगर आप 5-6 दवाएं दें, आप सिट्राल्का लें, आप फलाना लें, हम तो यही करते हैं डॉक्टर और हकीम लोग, लेकिन जब जेन्युइन चीज़ हमारे पास मौजूद है तो ये बेहतरीन पेशाब आवर है, इसका इस्तेमाल के बच्चों के लिए भी ये हिदायत है कि बच्चे इस खरबूज को जो है इस्तेमाल खाली पेट करें और इस तरीके से चलते फिरते जो है इसको खरबूज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि इसको खाने के बाद हरगिज़ ना खाया जाए। बल्कि उसूल ये है कि मगरिब की अजान से पहले जो है वो आप जो है फ्रूट्स खाएं, सिर्फ रमज़ानों में चूँकि पूरा दिन आप खाली पेट होते हैं और अफ्तार का वक्त होता है और हम अफ्तार ही फ्रूट चाट से करते हैं, तो वो एक इस बुनियादी मसला वहाँ पे ये है कि वो आप चूँकि खाली पेट होते हैं तो अफ्तार के वक्त आप फल और फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आम दिनों में खाली पेट आपको लेना है, खाने के बाद बिल्कुल फ्रूट नहीं लेना है। खरबूजे का सही इस्तेमाल कीजिए, इसको अपने घरों में लाइए, और जिस अंदाज से मैंने बताया, मकदारन भी बताया और टाइम भी बताया, तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी होगी। इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? हकीम साहब, मैं मोहम्मद सदीक बोल रहा हूँ सहीवाल से। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे पूछा था हेपेटाइटिस बी है मुझे और मेरे बच्चों को, चारों को। अच्छा, तो हम अंग्रेजी इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन एक साल हो गया बच्चे दवाई खा रहे हैं, लेकिन ना नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक, तो आप मेहरबानी करके मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं गरीब सा आदमी हूँ, तो आप अच्छी सी कोई दवाई बता दें ताकि मैं वो कर लूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाएं, मैं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें ठीक, हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हकीम साहब, मैंने आपसे तीन सवाल पूछने हैं। कौन जी, एक मेरे साहिबा बच्चे बोल रही है, कहाँ से? जी सुमेरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। एक जी बच्चे का जी मसला, उसकी 32-33 साल उम्र है तकरीबन, उसको फैटी लीवर का मसला हुआ हुआ है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो फैटी लीवर आया है, और तकरीबन ये 6-8 महीने से है जी। हमने अभी तक इसका कोई इलाज नहीं किया है, और यकीन से कोई आसान सा नुस्खा बताइएगा। और दूसरे, मेरे बच्चे को जी हाई बीपी का मसला हो रहा है, उसका बीपी बहुत ऊपर का शूट कर रहा है, नीचे का लो जा रहा है, 65 के दरमियान उसका नीचे का है, कभी 60 हो जाता है। इसकी उम्र कितनी है? जी 30 साल है उसकी उम्र। 30 साल, 30 साल। और हकीम साहब, एक आपने ये बताई थी जी, ये पक्की बताई थी आपसे, हमने पहले भी पूछा था कि वो आपने मैदे के लिए बताई थी जंगली पुदीना, मिश्री और काली मिर्च, उसका तरीका बता दें कि वो किस वक्त खानी। वो खाने के फौरन बाद। अच्छा जी, पानी के साथ लेनी? जी जी पानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। हमारे पास कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं कोटद्दू से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैंने मैं जी को समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ आप बोलिए, क्या मसला है दांतों का? हकीम साहब, मेरे मसूड़े बहुत फूल गए हैं। अच्छा अच्छा चले ठीक है, मैं आपको। हाँ पास कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मुल्तान से अफजरी बात कर रही हूँ भाई। जी फरमाइए। आपने ना एक टीवी पे बताया था कि भाई पैरों में जलन के लिए जो रात को भी सोनी रहती है, और मुझे ना शुगर भी है भाई, और रात को ना इतनी जलन होती है मेरे पैरों में कि मैं सो नहीं सकती। अच्छा अच्छा बार बार कपड़े भिगोती हूँ, और ऐसे लगता है जैसे पैरों में बस ठंडा पानी डालें। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? बस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, क्या नाम है? शिबाद अली जी, फरमाइए क्या सवाल? सर मेरा मोटापा काफी बढ़ गया है 3-4 साल से, पेट काफी बढ़ गया है। अच्छा अच्छा नाम क्या, वो उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 40। अच्छा अच्छा चलें, शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं सर शुगर नहीं। नहीं है शुगर, चलें ठीक है जनाब, हाँ पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैंने आपसे दो मसले पूछने हैं। मैं आयशा बात कर रही हूँ गुजरात से। जी आयशा, मुझे सांस का मसला है, मैं ना सर्दियों में ठंडा पानी पी सकती हूँ, ना कोई चीज पे खा सकती हूँ, ऑयली चीज या कोई भी चीज ऐसी वैसी नहीं खा सकती। तो एक मेरी सिस्टर के चेहरे पे दाने हैं बहुत ज्यादा, उसने डॉक्टर से इलाज कराया 6 माह, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसको फिर से दाने बन गए, वो कोई गर्म चीज नहीं खा सकती। आपका गला खराब है? हाँ जी मेरा गला भी खराब है, खांसी मुझे रहती है, खांसी शुरू होती है तो मुझे बहुत ज्यादा सांस होता है। नहीं सकी तो मुझे कोई अच्छा सा बता चले ठीक है, दे। ठीक है मैंने लिख लिया। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप कहाँ से? हकीम बोल रहा हूँ दुबई से, मेरे चेहरे पे दाने हो गए हैं तो यही पूछना था। उम्र कितनी हकीम भाई? 22 साल। ये तो उम्र का तकाजा है लेकिन फिर भी इलाज बताता हूँ सर। ये 6 महीने से चल रहे हैं। 6 महीने से चल रहे हैं जी। चलें ठीक है मैम, हमारे पास एक कॉलर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ। जी कौन सा है बात? जी मेरा मसला ये, जी मैं मिसिस अकरम बात कर रही हूँ। ठीक है जी, सवाल बताइए। जी हकीम साहब, मुझे ये मालूम करना था कि मेरा 15 साल का बेटा है ना। जी जी। तो वो चंद महीने से ना ये बता रहा है कि मतलब कंटिन्यू नहीं होता है, कभी कभी होता है कि जब वो काफी देर तक बैठा रहे जब उठता है तो सर उसका भारी हो जाता है ना, और आंखों में ना चंद सेकंड के लिए ना बिल्कुल बताता है कि अंधेरा हो जाता है, सिर्फ चंद सेकंड के लिए, और फिर वो खुद ब खुद सही हो जाता है। लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, जैसे बैठा रहे उठता है तो फिर नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी होता है। 15 साल उम्र है लेकिन नेचर क्या है, वो भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? जी जी पढ़ भी रहा, ओ लेवल कर रहा है ना, ये है कि मोबाइल है ये सब चीजें देखता भी, हालांकि मैं मना भी करती आप हूं। ये कहिए कम से कम 2.5 फिट, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे इतना दूर मोबाइल रखे, यू ना रखे, जरा कम से कम 2.5 से 3 फिट दूर मोबाइल रखे, नंबर एक, और बाकी जवाब मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। दूसरा सवाल बताइए। और हकीम साहब, जी हकीम साहब एक यही था कि वो जब मैंने ये भी नोट किया, जब वो नहा के निकलता है ना तो जब होता है लेकिन हमेशा होता भी नहीं है, जैसे कंटिन्यू ही नहीं होता है, और कहता है कि सर से ना एकदम हीट सी महसूस होती है, क्योंकि उसको नजला एलर्जी का पेशेंट है, नजला उसे कंटिन्यू रहता है ना। अच्छा सर, तो मसला ये परेशान हो रही हूँ कि ये मसला क्या है, कोई सर का मसला तो नहीं है ना। आप कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब आते हैं, कराची आती है क्या? जी जी अभी इंशाल्लाह ना ये छुट्टियों में आने का है मेरा। हाँ तो मेरे से आप मिल लीजिएगा, अभी प्रोग्राम के आखिर में नंबर आएगा तो आप ले लीजिएगा, अभी तो मैं जो हो सकता है वो आपको, आप प्रोग्राम सुनते रहिए मैं बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन सा आप कहाँ से भाई? सर इस्लामाबाद से सफदर बोल रहा हूँ। सफदर साहब कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए। सर हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रोस्टेट की तकलीफ है, दूध की तकलीफ है। ठीक है, उम्र आप बताइए सर। उम्र तकरीबन 65 साल है जी। शुगर तो नहीं है? 65 साल है, शुगर नहीं है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। नहीं है अच्छा जी, नहीं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं सायरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सायरा फरमाइए। जी हकीम साहब, मेरे ना जुकाम भी हो रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, मतलब है भी और नहीं भी है, और जिससे मेरे सर में भी दर्द होता है और मेरे दांतों में अब दर्द उससे शुरू होता है, तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको नजला अभी फिलहाल हुआ है या पहले से पुराना नजला है? नहीं बस सूखा नजला जैसे मतलब हो रहा है, मतलब अच्छा। हुआ नहीं था अभी से, मतलब जैसे जुकाम है ये ऐसे। सहरा आपकी एज क्या है? मैं तकरीबन 55। 55 जी। चलें आपको हम कोई हल बताते हैं इंशाल्लाह। वापस एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं सदफ बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। जी सदफ फरमाइए, क्या सवाल? हकीम साहब, मेरे ना पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मैंने मेडिसिन भी खाई लेकिन उनसे ना आराम नहीं आता है। अच्छा, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है दवाइयाँ खा खा के। अच्छा अच्छा, उम्र बताएंगी आप सदफ? जी 30 साल उम्र है। मैरिड है? मैरिड हूँ, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। ठीक है मैं बताता हूँ बेटी आपको, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब है, कहाँ से? मैं लैया से बोल रही हूँ। लैया से जी, फरमाइए। मेरे मुझे दायमी कब्ज रहती है और मेरे हाथ पाँव में बहुत ज्यादा जलन रहती है, हर वक्त जिस्म ऐसे है जैसे सेक निकलता रहता है। अच्छा जी, ठीक है। नजला का काम भी यही रहता, गले में ऐसे जैसे सांस का मसला बन रहा है ना। हाँ पूरी सर्दी ऐसे ना नजला बिल्कुल सही चलता है। ये मौसम की वजह से होता है या अमूमन रहता ही है आपको ये? नहीं मोमन, बस सर्दी में तो मोमन रहा है, मतलब पूरे 12 महीने चीज खा लूं जी, गर्म चीज खा लूं मेदे में हीट बन जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, लैया से आप बोल रही हैं, हम आपको जवाब देते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं नाजिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी नाजिया। सर मेरे मुझे गुर्दों का मसला है, 4-5 साल हो गए हैं। क्या है बेटी? क्रिएटिनिन कितना है? क्रिएटिनिन 6 पे है सर, और यूरिया 70 पे है, और सर मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। उम्र कितनी है बेटा आपकी? उम्र 37। 37, कब से है ये अर्जा आपको? सर मुझे 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 6 तो बहुत ज्यादा है क्रिएटिनिन जी। और सर मेरा पेट हर वक्त खराब रहता है, जब से ये मसला सामने अभी आया है पेट खराब रहता है, और जो है गुर्दे अभी वाश नहीं कराए। नहीं असल में डायलिसिस तो आपको डॉक्टर तो आपको एडवाइस जो है करेंगे, लेकिन हमारे पास इसका तिब्बे नफी में बहुत उम्दा इलाज है, आपको मैं बताऊंगा। आप ज़रा गौर से प्रोग्राम देखिए और इस पे ये किडनी पर और क्रिएटिनिन पे बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 प्रोग्राम किए और पूरी दुनिया में उसकी फ़ायदे हुए, लोगों ने कहा कि क्रिएटिनिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 महीने में कम हुआ है। वो मैं नुस्खा आपको दूँगा, आप प्रोग्राम देखिए। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मोहम्मद तबस्सुम फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी भाई तबस्सुम भाई, मेरी बेगम के पिट्ठे में पथरी है जी। अच्छा, उम्र कितनी है बेगम की? 30। 30 है जी। हज़रत मैं तो पित्ते के लिए ऑपरेशन ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पथरी है तो आप ऑपरेट ही करवाएंगे, और अभी जो सुकून के लिए और उसके लिए फिर आपको कुछ बता देता हूँ, लेकिन ऑपरेशन इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ कोट अदू से। मोहम्मद बिलाल जी। सर सर मेरी वालदा साहबा है, उनको ना काफी तकलीफ रहती है, घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा जी जी, और उनके ना अपना काफी जिस्म में भी दर्द होता है। अच्छा जी सर, और उनका ना मसला होता है कभी काफी मसल उनको घुटन वगैरह महसूस होती है, भूख भी नहीं लगती सर। उम्र कितनी है आपकी वालदा साहबा की? जी 40 साल। ठीक है जनाब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप कंटिन्यू देखिए, यहाँ पर हम जो है एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा नाम मलिक फैसल साले है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ जी। मैंने ना मुझे ना मोशन बहुत लगे रहते, गर्मी आ जाए ना तो मुझे मोशन वगैरह लगे रहते हैं, उसके बाद मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरा वेट नहीं गेन हो रहा। अच्छा, तो मोशन आपको दिन भर में कितने आ जाते हैं, क्या है? मतलब मैं ना खाना खाता हूँ ना तो मुझे फौरी मोशन भी आ जाएगा, उसके बाद गर्मियों का जब सीजन शुरू होता है ना तो मुझे पतले बिल्कुल मोशन लग जाते हैं, तकरीबन मैं खाना खाया ना मुझे 1 घंटे बाद मोशन आ जाएगा। ओके, तो मैं ड्रिप वगैरह भी मैं काफी लगवाता रहता हूँ, पिछले साल मैंने लगवाई थी, लेकिन मैं आप कह रहा हूँ ड्रिप वगैरह ही बगैर कोई इलाज हो जाए तो बेहतर है। चलें, उसके बाद मेरे हाथों में ना पसीना बहुत आता है। ठीक है जनाब, आप पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं जरावाला से अजरा लियाकत बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। حکیم صاحب میری بیٹی 14 سال کی ہے, اس کی نہ تو گروتھ ہو رہی ہے, ذہن 2-2 بجے تک پڑھتی ہے, ابھی 8 کے پیپر دیے, 4-6 نمبر دیے, پڑھتی 2-2 بجے لیکن بھولتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور گروتھ بھی نہیں اس کی ہو رہی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, ہائٹ وغیرہ صحیح ہے اس کی؟ کیا ہائٹ صحیح ہے؟ قد نہیں, ہائٹ حکیم صاحب صرف 4 فٹ تو تقریباً 6 انچ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. محمد صدیق صاحب ساہیوال سے, انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب سا بندہ ہوں اور جو ہے ان کے 3 بچوں کو ہیپیٹائٹس سی ہے. میرا ٹیلی فون نمبر ابھی اسکرین پر آئے گا صدیق بھائی, تو آپ وہ نمبر لے لیجئے اور مجھ سے شام کو 5 سے 6 کے درمیان بات کیجئے گا. آپ کے 3 بچوں کی دوائیں میں انشاءاللہ فری میں بھیجوں گا کراچی سے, صرف پوسٹ کا خرچہ آپ دے دیجئے گا. تو یہ میں انشاءاللہ بھی فی الحال آپ کو 1 مہینے کی دوا بھیجوں گا, تو وہ کھلائیے. آپ کو 6 مہینے کا کورس کرنا ہے, لیکن اے آر وائی کیو کی طرف سے یا میری طرف سے یہ آپ کے لیے تعاون میں کر رہا ہوں کہ دوا جو بھی آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ وہ فری میں بھیجوں گا. سمیرہ صاحبہ ساہیوال سے, اور آج ہمارا پروگرام بھی ماشاءاللہ عظیم بھائی نے ہمارے بتایا کہ آج ہمارا سنچری ہو گئی ہے, آج ہمارا پروگرام بھی ماشاءاللہ 100 پروگرام ہے, یعنی کہ 100واں پروگرام ہے. سمیرہ صاحبہ کا سوال, انہوں نے بتایا کہ ان کا 2 چیزیں ہیں, ایک تو انہوں نے بتایا شاید بیٹیوں کے متعلق پوچھا تھا, ایک کو انہوں نے بتایا فیٹی لیور ہے, اس کے لیے آپ کاسنی لکھ لو 50 گرام, مکو جو ہے 50 گرام لکھ لیجئے, ان دونوں کو 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ابال کر چھان کر یہ پانی ان کو پلائیے. اور انہوں نے ایک بچے کا بتایا 30 سال کا, اس کو جو ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, چھوٹی نسخہ لکھ لیجئے, چھوٹی چندن 50 گرام, دھنیا 200 گرام, مصری 200 گرام, ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے, اور پیسنے کے بعد آدھا چائے کا چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام ان کو صبح 2.5 گرام شام ان کو پلائیے, اور بہت سختی کے ساتھ پرہیز کروائیے, چکنی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, بازار کی کڑھائیاں وغیرہ یہ سب بند کروائیے. کوٹ ادو سے انہوں نے بتایا کہ جناب دانتوں کا مسئلہ ہے, اس کے لیے روغن نیم منگوا لو, اور روغن نیم روئی سے جو ہے پورے مسوڑوں میں یہاں کونے تک کے ایسی طریقے سے انگلی سے آپ روغن نیم جو ہے پورا لگائیے, اس سے آپ کے مسوڑوں کا, پائیڑیا کا, اور جو اندر فنگل جو فنگس ہو جاتا ہے اس کے لیے, انفیکشن کے لیے بہت اچھی ہے کہ روغن نیم لگا کر اسے تھوکتے رہیں, اور اس کے بعد ایک منجن بنا لیجئے, چھوٹی الائچی کا دانہ لے لیں اور میٹھا سوڈا, چھوٹی الائچی کا دانہ 100 گرام اور میٹھا سوڈا تقریباً 50 گرام, ان دونوں کو گرائنڈر میں پیس لیجئے, یہ بہترین منجن بن جائے گا, دانتوں کو یہ بالکل موتی کی طرح چمکا بھی دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ دانتوں کی جملہ مسائل کے لیے اچھا ہے کہ چھوٹی الائچی کے دانے اور میٹھا سوڈا. اسی طریقے سے ملتان سے اصغری صاحبہ کا فون تھا, انہوں نے بتایا کہ پاؤں میں بہت جلن ہوتی ہے, آپ سوکھا انار دانہ منگوا لیجئے, 10 گرام صبح پیجیے اس طریقے سے کہ رات کو پانی میں بھگا دیجئے اور صبح چھان کر اس کا پانی پی لیجئے, اور جلن کے لیے جو ہے ثابت دھنیا لے لیں, اس کو توے میں بھونیے اور بھوننے کے بعد اس کو پیس کے ایسی طریقے سے کھائیے, چونکہ آپ کو شوگر ہے اس میں مصری ملتی ہے لیکن میں نہیں ملوا رہا. فیصل آباد سے شہباز صاحب نے موٹاپے کا بتایا, میرے بھائی آپ نسخہ لکھ لیجئے, برگ سداب, سفید زیرہ اور تربت سفید, یہ 3 چیزیں ہو گئی, اور چوتھی چیز آپ لکھ لیجئے تخم کاسنی, یہ 4 چیزیں ہم وزن لے کے پسوا لیجئے, اور اس کو 1-1 چمچہ یعنی کہ 5-5 گرام صبح شام لیجئے. عائشہ صاحبہ گجرات سے, گلا خراب ہے, آپ بھی لکھ لیجئے گلے کے لیے کاکڑ سنگی, قسط شیری اور تخم سرس, 3 چیزیں ہم وزن پسوا لیجئے, اور اس کو 1/2 چمچہ پاؤڈر کو جو ہے 1 چمچہ شہد میں ملا کر کھائیے, اور املتاز کی پھلی منگوا لیجئے, اسے تھوڑی سی لے کے پانی میں گرم کیجئے 5 گرام کے قریب, اور اس کے غرارے کیجئے, کلونجی کا تیل منگوا لیجئے, دونوں ناک کے نتھروں میں 1-1 قطرہ ڈالیے, آپ کا مسئلہ اللہ انشاءاللہ 1-1 مہینے میں حل کر دیں گے. حکیم صاحب تھے ہمارے دبئی سے, اور حکیم خان صاحب دبئی سے, 22 साल के हैं और इन्होंने बताया कि चेहरे पर दाने, मेरे भाई आप सब मुरगन चीज़ें बंद कर दीजिए, लाल मिर्चें कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, और अगर आपको हब्बुल रिशात और कुस्ते शीरी और नीम के पत्ते मिल जाएं तो इन तीनों को हम वज़न यानी कि 100-100 ग्राम लेके पिसवा के आधा आधा चमचा सुबह शाम लीजिए, और अभी फ़िलहाल अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो खीरा आप ले लें, खीरे का जूस निकाल के दानों पर रोज़ाना लगाया कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। उसके बाद तमाम पास सऊदी अरब से मिसेस अकरम साहिबा, इन्होंने बताया कि वो बड़ा तफसील उन्होंने बच्चे की बताई, आप नुस्खा लिख लो। इसमें इन्होंने बताया था कि सर में दर्द इसके होता है, चार मगज़ लिख लें, 100 ग्राम बादाम 100 ग्राम, दखनी मिर्च 50 ग्राम और मिस्री 200 ग्राम। ये आप दोबारा बता देता हूँ, चार मगज़ बादाम 100-100 ग्राम है, मिस्री 200 ग्राम है और दखनी मिर्च सिर्फ 50 ग्राम। इन सब को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और एक चमचा सुबह निहार मुँह, एक चमचा शाम रात खाने से पहले इनको दीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और कलौंजी का तेल जो है वो एक एक कतरा इनके नाक के नत्ते में डालिए, इससे साइनसाइटिस का मसला इनका हल होगा। सफदर साहब इस्लामाबाद से प्रोस्टेट के लिए बताया, मेरे भाई पेठा मैंने बताया कि पेठा इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ होती है, पेठे की मिठाई मिलती है या इसे मीठा कद्दू हम कहते हैं, तो पेठा आप इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम 50-50 ग्राम। और खरबूजा आजकल आया हुआ, मेरा प्रोग्राम भी आज खरबूजे पर है, तो मैंने यही अर्ज़ किया कि इसको पूरे छिलके जी बीज और पूरा उसको धोकर और उसके बाद इसको आप पानी में तकरीबन एक पाव के करीब आप इसको लीजिए, आधा लीटर पानी में इसको डालिए, चाहे अगर शुगर नहीं है तो चीनी डाल दीजिए और उसके बाद उसको छान लीजिए, छानने के बाद पीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। सहरा साहिबा लाहौर से, इन्होंने फरमाया कि ज़ुकाम है इनको, नज़ला ज़्यादा रहता है, आप भी एक नुस्खा लिख लीजिए, इसमें सौंठ है 100 ग्राम, बादाम है 100 ग्राम, मिस्री 100 ग्राम, चने 200 ग्राम और दखनी मिर्च सिर्फ 25 ग्राम। इन सब को पीस लीजिए, पीसने के बाद सुबह निहार मुँह एक टेबल स्पून खाइए, आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। सदफ साहिबा फैसलाबाद से, पट्ठों का दर्द है, आप भी नुस्खे लिख लीजिए, एक अलसी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, सूरन जान शीरी 100 ग्राम ले लीजिए और इन तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम को पीस के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप इसे लीजिए। नाजिया साहिबा इस्लामाबाद से, आपने क्रिएटिनिन के मुतालिक बताया और आपने बताया कि किडनी का मसला इनको काफ़ी पुराना हो गया है। देखो नुस्खा तो तुम लिख लो, लेकिन ये कि अगले महीने मेरे को अगर फेसबुक पे आप लाइन अप रखें तो मैं इस्लामाबाद भी आऊँगा, तो रिपोर्टें ले आना। अभी आप लिख लीजिए कि कुस्ते शीरी आपको लेना हैगा 50 ग्राम, कलौंजी लेना है आपको 100 ग्राम, दोनों को हम वज़न में ला लीजिए और एक चाय का एक टेबल स्पून यानी कि तकरीबन 10 ग्राम के करीब आधा लीटर पानी में अच्छी तरह इसको उबालिए और उबाल कर छान कर ये गिलास पानी सुबह रोज़ाना पीजिए, गिलास नहीं पिया जाता, आधा गिलास सुबह आधा गिलास शाम पीजिए और इसके साथ जो है जब आप ये आधा गिलास पिए तो इसमें आधा गिलास अरके गुलाब से आतिशा आप बाज़ार से ले लीजिए, अरके गुलाब से आतिशा ये बाज़ार से ले लीजिए और वो आधा गिलास कलौंजी वाला पानी और ये आधा गिलास मिला के पीजिए, इससे आप देखिए इंशाल्लाह 3 हफ्तों में फ़र्क पड़ेगा। वैसे आपसे मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, फ़ोन नंबर भी मेरा शायद इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा हो। मोहम्मद तबस्सुम साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बेगम के मुतालिक बताया कि इनके पित्ते में जो है वो पथरी है। देखिए बिल आखिर पथरी का ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप नौशादर ले लें और नौशादर को तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए नौशादर और 200 ग्राम जो है एलोवेरा का जेल ले लें, एलोवेरा जो जवार बाटा जिसे हम कहते हैं घी गवार, इसका जेल ले लीजिए और उसमें रात को नौशादर डाल दीजिए और उसके बाद सुबह उसको एक कपड़े से निचोड़ लीजिए, वो एक महलूल सा बन जाएगा। ये आप 10-10 कतरे जो है इनको आधा कप पानी में मिला के दीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा दिन में आप 10-10 कतरे देंगी तो 30 कतरे हो गए नौशादर और घी गवार का जेल, ये इनको आप दीजिए, इंशाल्लाह से वक्ती तौर पे फ़ायदा होगा। और वैसे इनको जो है आप मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसको ऑपरेट ही कराना होगा। मोहम्मद बिलाल साहब कोट अद्दू से, इन्होंने बताया कि इनकी वालदा 40 साल की हैं और इन्हें घुटने में दर्द हो गया, इसके लिए आप नुस्खा लिख लें, बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, अलसी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, असगर नागोरी 100 ग्राम, इसमें आप लिख लीजिए और तुख में भिंडी, تخمے بھنڈی 100 گرام، یہ چار چیزیں آپ لیجئے، اس سے فلوٹ بھی بنے گا اندر، جو کمی ہو جاتی ہے فلوٹ کی وہ بہتر ہوگا، درد بھی کم ہوگا، ان چاروں کو 100-100 گرام لے کے پیس لیجئے، اور ایک ٹیبل اسپون صبح، ایک ٹیبل اسپون شام، یعنی کہ 5 گرام صبح 5 گرام شام پانی میں گھول کے پلا دیجئے، یا کسی بھی انداز سے جو ہے ان کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ملک صاحب سیالکوٹ سے، آپ نے لوز موشن کا بتایا، اس کے لیے بھی آپ ایک نسخہ لکھ لیں، تخم کنوچا آپ منگوا لیجئے، تقریباً 100 گرام تخم ریحان آپ منگوا لیجئے 100 گرام، اور اسی طریقے سے ثابت اسبغول آپ کو منگوانا ہے، ثابت اسبغول، تو اس میں آپ یہ کرنا ہے کہ تینوں چیزیں گھر پہ رکھیے، ایک ایک چائے کا چمچہ تینوں چیزیں آدھا گلاس پانی میں بھگا دیجئے، اور بھگانے کے بعد جو ہے اس میں چھان کر یہ لعاب پینا شروع کیجئے، تخم کنوچا، تخم ریحان، تخم اسبغول ثابت، یہ آپ نے لینا ہے اور ان کو پانی میں ایک ایک چمچہ لے کے بھگا دینا ہے، اور اس کا لعاب آپ پیجئے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ مربع بیلگیری، بیلگیری ایک پھل ہے، اس وقت بہت آیا ہوا ہے کراچی میں، تو بہت ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، تو بنیادی طور پہ یہ پیٹ کے لیے دنیا کے اندر نمبر ون دوا ہے، کہ بیل گیری اگر ایسے پیشنٹ جو صحیح نہیں ہو رہے لوز موشن کے، تو بیل گیری کا جو بیل ہوتا ہے اندر کا جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ پیئے، یا پھر اس کا شربت جو ہے وہ آپ بنا کے اس کو پی سکتے ہیں، اور اگر شوگر ہے تو ضرورت نہیں شربت بنانے کا، وہ پھل چاہیں تو آپ کراچی سے کسی سے منگوا سکتے ہیں، کراچی میں بڑا عام سا مل جاتا ہے۔ جڑا والا سے ہمارے پاس ایک کال تھی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ بچی رات کو بہت پڑھتی ہے اور کافی ویک ہے، اس کے لیے آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے، 4 مغز 100 گرام، سونف 100 گرام، بادام 100 گرام، اور چرونجی 100 گرام، یہ آپ چاروں چیزیں 100-100 گرام لے کے اس میں 200 گرام جو ہے مصری ڈال دیجئے، اور اس کو ایک پاؤڈر سا بنوا دیں، صبح 1 ٹیبل اسپون، شام 1 ٹیبل اسپون ان کو دیجئے، تو انشاءاللہ سے کافی بہتری آ جائے گی۔ اور جیسے ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ خربوزے پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو چونکہ ابھی کچھ لمحے رہ گئے پروگرام ختم ہونے میں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ خربوزے کا استعمال اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کیجئے، خالی پیٹ اس کو زیادہ سے زیادہ لیجئے، اور کوشش کریں کہ 1.5 پاؤ یا آدھا کلو یا 1 پاؤ کے قریب اس سے زیادہ اس کو نہ لیں، تو یہ بہترین چیز ہے، اس سے بہت فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کا نظام گرمی کے موسم میں چونکہ آیا ہے تو اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، خیر رہی تو انشاءاللہ کل حاضری خدمت ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و کاملہ و اجر عطا فرمائے، اپنے میزبان حکیم سید عبد الباسط کو اب دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔